bununla lakaplanmıştır. Ümmü Derda, babasının ismi de kızının lakabıyla Ebu Derda olmuştur. Ki bu kızın büyük olduğu da söylenir veya bundan daha büyük bir kızının olduğu, lakabını bununla aldığı da söylenir. Doğrusunu Allah bilir. Evet, kızı Derda'nın künyesiyle Ebu Derda lakabını almıştır. Ve burada şunu da hatırlatayım efendim. Ebu Derda'nın kızı Derda, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatımatü Zehra, Fatımatül Betül'le beraber büyümüşlerdir. Yani beraber arkadaştırlar. Veya bunun bir büyüğünün Zeynep isminde bir kızının olduğu, Bilal isminde bir oğlunun olduğu da rivayet ediliyor. Doğrusunu Allah bilir. Evet, İslam'dan önce neydi? Üveymir, Amr veya Ebu Derda lakabıyla meşhur bu büyük sahabe. İslam'dan önce nasıl durumda? Kendi hatırasından dinleyelim. Evet, diyor, İslam'dan önce biz ticaretle uğraşırdık. Ticaretle uğraşırdık ve çok dolaşırdık, çok gezerdik. Tabii dolayısıyla da bu çok gezmesi, çok seyahat etmesi onun çok kültürlü olduğunun açık göstergesidir. Evet, bir zamanlar diyor, daha ticaretle uğraşmadan, çünkü 20 küsur yaşlarında İslam'a girdi, Abdullah bin Revaha'nın arkadaşıdır. Diyor ki, biz yağmaya giderdik, talana giderdik, gazveye giderdik. Mesela duyardık ki Medine'nin yakınlarından bir kervan geçiyor. Açlığımızı gidermek için, işte oturduğumuz yerde para kazanmak için o kervanı vururduk, soyardık ve onunla geçinirdik. Daha önceleri, ticaretten önceki hayatını söylüyor. Hatta diyor, bu vurgunlara, bu talanlara giderken putun önüne, taptığımız Hubel putunun, Menat putunun önüne bir yetim çocuk dikerdik. Şimdi iyi dinleyin burayı. Bir yetim çocuk dikerdik ve yetim çocuğu 3 atışta kim vurursa, eğer 3 atışta vurabilirsek işimizin rast gittiğine delalet eder derdik. Bir gün yine böyle bir vurguna gideceğiz. Yetim bulamadık o yaşlarda. Amcamın, rahmetli amcamın bir çocuğu vardı. Yani ölmüş amcasının bir çocuğu vardı. Gerçi rahmetli dedim, o zaman Müslüman olmuş olmamış tartışılır. Evet, çocuğunu aldım, getirdim, putun önüne diktim ve 3 atışta yetimi eğer vurursam işim rast gidecek. Ey Hubel, Menat, işimi rast getir diye düşündüm ve çocuğa 3 ok ardı ardına attım. Maalesef değmedi diyor. Allah beni korudu, çocuğa değmedi ve işimizin rast gitmeyeceğini anladık. Ama arkadaşlarım dedi, yetim zaten uğursuzdur. Yetime bu işi şansa bağlamayalım, biz gidip vurgunumuzu yapalım. Evet, o Ebu Derda, o Üveymir, o Amr. Resulullah'a iman ettikten sonra, hemen unutmayayım, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en büyük inkılapçı, en büyük devrimci, en büyük devlet adamı, en büyük komutan, en büyük insan derken öyle heybeden söylemiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, bunu yapan bir insan Resulullah'a geliyor. Ya Resulallah, kalbimin katılığından kurtulmak için ne yapayım? Veya birisi geliyor, Resulullah bunun yanında ona söylüyor. İki rivayet var. Kalbimin katılığından nasıl kurtulayım ya Resulallah? Bende bir katı kalplilik var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetimin başını okşa diyor. Ama dikkat et, önden arkaya okşama. Olur ki hani saçının çıkış yönü arkadan öne doğru ya, babası olan çocuğu arkadan öne doğru, önden arkaya doğru okşayabilirsin, bir şey olmaz. Ama yetimi sakın ha, saçını önden arkaya doğru okşama. Arkadan öne doğru okşa, çünkü yetim sakın ha ah demesin. Evet, dün yetimi hedef olarak diken insan, Resulullah'ın ilacını aldıktan sonra hidayete Allah kendisini erdiriyor ve Resulullah'ın vasiyetine, bakın, nasihatına, yetimin başını okşa ye Ebu Derda diyor. İşte Hazreti Muhammed, işte en büyük insan ve o en büyük insanın talebelerinden Ebu Derda. Evet, bu zatın biraz künyesini açalım. Dedik ya, ticaretle uğraşırdı, çok dolaşırdı. Yani Ceziretül Arabı, Bizans'ı, Kisra'yı, Mısır'ı, Afrika'nın bir takım yerlerini ticaret için, alım-satım için dolaşırdı. Ve dolaşmasından dolayı da kültür seviyesi yüksekti. Birkaç dil bilirdi ve o bazı dinlerin ana temellerini, ilkelerini bilirdi. Bundan dolayı da Ebu Derda için bu çok güzel bir avantaj. Evet, fakat kendisinin hususi bir putu vardı. Hanımı bunu anlatacak bize biraz sonra. Efendim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl kaldı biliyorsunuz. Bu 13 yıl boyunca Ebu Derda İslam'la tanışmadı, İslam'la müşerref olmadı. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicret etti ashab-ı kiramla beraber. Medine-i Tahire'ye gelince yakınları, akrabaları, arkadaşları İslam dinine girmişlerdi. Bedir Muharebesi'ne kadar, hatta Bedir'de dahil, Ebu Derda'nın henüz İslam'la tanışmamış olduğunu görüyoruz. Zaten kendisi de onun için çok ahvak eder ya, keşke Bedir'e katılanların içinde olsaydım diyecek. Bedir'i kaçırmıştı. Evet, İslam'a girmiş akrabaları, bilhassa annesi Muhibbe Hatun. Evet, hatun dedim. Çünkü ashab-ı kiramın hanımlarının listesini yaparken karşımıza bu Muhibbe Hatun. Muhibbe ne kadar güzel. Yani sevgili, seven manasında. Evet, Muhibbe Hatun bile gitmiş, Müslüman olmuş, Resulullah'a iman etmiş. Fakat kendisi putundan bir türlü vazgeçmiyordu. Putunu çok seviyor ve diyordu herkes yüz çevirse ben senden yüz çevirmem. Evet, putuna böyle diyordu Ebu Derda. Fakat yakın arkadaşı, yakın dostu Abdullah bin Ravaha radıyallahu teala Mute şehididir biliyorsunuz. Bir gün ona İslam'ı anlattı, iki gün anlattı, on gün anlattı, günlerce anlattı fakat Allah hidayet nasip etmiyordu Ebu Derda'ya. Abdullah diyordu ben görmediğim bir ilaha inanamam. Evet, görmediğim bir ilaha inanamam. Ve bizim gibi olan birisinin peygamber olması niye ki? Sıradan birisi. Allah böyle zengin, soylu, soplu birini peygamber edeydi. Nüfuslu birini, krallardan birini peygamber ederdi. Yani niye böyle sıradan birisini peygamber etti ki? Ben böyle dinlere inanamam. Ben bu işleri yapamam demişti. Abdullah bin Revaha da kendisine sen kültürlü bir insansın, gezgin bir insansın. Hazreti Muhammed hakkında bazı kitaplar, bazı din adamları neler söylüyorlar duymadın mı? Aman canım söylerlerse söylesinler, benim putum var. Benim gözümün önünde putum. İstediğim gibi yapıyorum, istediğim gibi boyuyorum, istediğim gibi kokuluyorum. Bazen kızdım da mı yüzüne bile tükürüyorum tabii. Onu gizliyor. Yani işras gitmedi mi asabı bozulur, puta tükürürdü. Evet, Ebu Abdullah bin Revaha radıyallahu anh çok samimi, aile dostu, aynı aşiretten olması hesabıyla daha o günlerde hicab ayeti de inmemiş. Dolayısıyla evine teklifsiz çıkabiliyor. Ve Abdullah bin Revaha bir gün o yokken, evde yokken evine girer ve bakar ki işte hanımı o tarafta ev işleriyle uğraşıyor. Eline putunu alır, baltasını alır Hazreti İbrahim gibi ve baltayla Ebu Derda'nın putunu kırmaya başlar. Hanımı Derda atılır, ne yapıyorsun Abdullah, gelirse kıyamet koparır, gelirse bizi paramparça eder. Onun ilahı, onun tanrısı, sen nasıl bunu kırıyorsun Abdullah? Sen gelirse de ki kardeşin Abdullah bunu kırdı bu putu. Sen öyle söyle. Neyine lazım? O gelsin beni bulsun ben cevabını vereyim. Ve hanımı oturdu ağlamaya başladı. Abdullah puttan böyle intikam alır gibi balta elinde şahetil vücuh yüzüstü onu yatırmış vuruyor vuruyor vuruyor. Ve put yerde paramparça oldu. Ebu Derda'nın tanrısı. Ve Ebu Derda epey zaman sonra eve geldi. Eve gelince hanımını ağlar bir şekilde gördü. Hatun ne oldu? Niye ağlıyorsun? Nedir derdin diye sorduğunda tabi Ümmü Derda Hayre, adı Hayre, tabi biz de Hayriye diyoruz. Evet, Hayre Hatun Ümmü Derda lakaplı hanımı, büyük kadın, ağlamaya daha da artırdı. Ebu Derda, niye ağlıyorsun hatun, bir şey mi oldu, biri bir şeyler mi söyledi, ne olacak bey dedi. Abdullah bin Ravaha, Ravaha'nın oğlu Abdullah geldi, sen yokken putunun bulunduğu odaya girdi, evet dedi, baltayı çekti, putu paramparça etti, ne yaptımsa mani olamadım. Sakın ha bey beni sorumlu tutma. Abdullah dedi, kızarsa bir şey derse gelsin bana desin. Ve Ebu Derda önce hiddetlendi, yumruğunu sıktı, dişini sıktı. Ah Abdullah, ah Abdullah, nasıl yaparsın bunu, nasıl yaparsın bunu diye diye putun olduğu yere gitti. Ağaçtan yapılmış put paramparça yerlerde. Ve geldi hanımına dedi ki, hatun ağlama dedi, ağlama, kalk ağlama, ne oldu bey? Ağlama dedi, biz tanrı diye taptığımız şu putta, şu heykelde hayır olsa da kendi kendini korurdu. Madem kendi kendini koruyamıyor, o zaman beni nasıl koruyacak? Cehennem olsun, kırılsın gitsin. Evet, kendisinde bir hayır olsa da kendi kendini korurdu. Yani kendi kendini koruyamayan beni nasıl koruyacak? Ona büyük koruyucu, ona büyük bilmem neci diyeceğim, tanrı ilah diyeceğim, önünde başımı eğeceğim, olmaz. Abdullah iyi etmiş dedi ve Abdullah bin Revaha'nın evinin yolunu tuttu. Efendim sorumuzu soruyorum bir daha. Rahmet konuğumuz Ebu Derda radıyallahu anh hemen böyle hızlı bir şekilde Abdullah bin Revaha'nın evine doğru gider. Tabi Abdullah bin Revaha evin önünde seyrediyor ama Ebu Derda cesur bir insan, genç bir insan, 20-25'inde böyle hızlı adımlarla geliyor. Dediler ki, Abdullah arkadaşın geliyor, artık nereye saklanırsan saklan. Abdullah dedi, geleceği varsa göreceği var, gelsin. Ve geldi o hışımla. Abdullah dedi, yaptığını beğendin mi? Evet dedi. İyi etmişsin kardeşim. İyi ki de kırdın. Beni bu yapmacık ilahlardan kurtardın. Bir defasında zaten ben de kızmıştım, tükürmüştüm. Neden? Gece kapısını açık bırakmıştım. Yani sanki bir hayvandır o putları. Kapıyı açık bırakmıştım, sabahleyin geldim ki üzerine af buyurun bir tilki işemiş ve ben de tuh senin suratına dedim, bir tilkinin siliginden kendini koruyamıyorsun. Ama kimseye söylememiştim, şimdi söylüyorum Abdullah, onun için iyi etmişsin. Bana bu İslam'ı anlat, beni Resulullah'a götür. Ve hemen Abdullah bin Revaha'nın bayramıydı. Çünkü çok arzuluyordu, çok istiyordu Ebu Derda'nın Müslüman olmasını. Ve hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mescid-i Nebevi'ye gelir. Resulullah Efendimiz'e iman ederler. Ve ailece, evet hanımı Hayriye Hatun, o da iman eder. Zaten annesi Muhibbe Hatun iman etmişti. Artık Ebu Derda ailesi İslam için vardı. Derda ailesi denilince çoluğundan çocuğuna hepsi İslam için vardı. Ve Ebu Derda dedi ki, ya kendisi Bedir'e katılamamıştı. Fakat çok hayıflanırdı. Bedir'i nasıl kaçırdım diye bazen ağlardı. Tabii o açığını kapatmak için öyle bir çalışmaya girdi ki İslam tarihinde görüyoruz. Uhud, Hendek, Heyber gibi bütün savaşlarda onu kılıç elinde, Resulullah'ın önünde, Resulullah'ı korumaya, kollamaya çalıştığını görüyoruz. Kendisi de öyle, çocukları da öyle, hanımı öyle, anlattığım zaman, bitirdiğim zaman göreceksiniz. Ve Uhud'da bilhassa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Üveymir için suvariler Ebu Derda, yani atlı suvarilerden bir kişidir kendisi. Suvarilerimiz azdı o savaşta. İşte bunlardan birisi Ebu Derda'ydı. Düşmana böyle dalış yapıyorlardı, düşman saflarına. Efendimiz onun için şöyle diyordu. Allah Üveymir'den razı olsun. Allah Üveymir'den razı olsun Ebu Derda'dan. Ne güzel suvaridir o derdi. Evet. Ne güzel suvaridir o. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu ümmetimin hakimidir, kadısıdır derdi. Ümmetimin kadısıdır. Şimdi Sübhanallah, binler Sübhanallah, dün talan, vurgun, gazbe, yetimi putun önüne dikip ok atıp, uğurum açık mı değil mi diye inanan insan, Allah'a iman ettikten sonra Allah'ın Resulü o ne güzel bir süvaridir. Allah ondan razı olsun ve o ümmetimin hakimidir. Kadısıdır yani. Evet, önce helal haram bilmeyen zat, bu zat İslam'dan sonra ne hale geliyor gözler önünde. Evet, üstadın hemen bir sözü aklıma geldi. Bazı fıtratlar vardır, böyle şeyen feşeyen parlar, bazı fıtratlar vardır, anında parlar. Evet, bir nazarı peygamber, fahmı elmaslara kalbeder. Numune ister isen, İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Evet, bir nazarı peygamber, kömürü elmaslara çevirir. İşte Ebu Derda, kömürden elmasa dönüştürüyor o nazarı peygamber. O dini mübini İslam, o kainatın Rabbi olan Allah'ın hidayetiyle en büyük bir değişimi, en büyük bir oluşumu elde edebiliyor. Evet, Ebu Derda dün öyleydi, bugün böyle. Efendim, bir şeysini daha anlatalım burada yeri gelmişken. Dedim ya, bütün savaşlara katılır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu methetmiş. Şimdi dün helalı haramı bilmeyen bu zat, talan, vurgun, yalan, put, her şey var. Çünkü put, putperestlik, insandan şahsiyeti alır. Evet, bir insan puta meylederse, puta muhabbet ederse, onu ilah yerine korsa, Allah ondan şahsiyeti alır. Ve bütün putperestler şahsiyetsizdirler. Evet, geçmişte bunu görmüştük. Bütün putperestler, yani puta tapanlar, şahsiyetini kaybetmişlerdir. Ama Allah'a tapanlar, şahsiyet bulmuşlardır. Felsefenin, putçuluğun halis bir tilmizi, sağlam bir talebesi, halis bir firavun olur. Ama Kur'an'ın halis bir talebesi, halis bir Abd-i Aziz olur Ebu Derda gibi. Evet, dün helal haram bilmeyen bu insan, bakalım hidayetten sonra ne yapıyor? Sabah namazından çıktı mı, aceleyle eve gidiyor Ebu Derda. Çok acele eve gidiyor. Resulullah'ın ve sahabelerin dikkatini çekiyor. Acaba Ebu Derda'nın bir durumu mu var? Çünkü sahabeden öylesi vardı ki Müslümanlar, aziz Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, öyleleri vardı ki, evinde bir tek entarisi, bir tek zıbını, bizim tabirimizde bir tek zıbını vardı. Erkek onu giyer, camiye gelir, cemaate namaz kılar. Erkek namazdan acele çıkar, eve gider ki sabah namazı kaçmasın, hatunu onu giysin, sabah namazını kılsın. Evet, biz dini ucuz bulduk. Her şeyimiz var, bir şeyimiz eksik, şükür. Her şeyimiz var. Musluğumuzdan su geliyor, düğmeye basıyoruz, elektrik, klima, efendim, otomatik çamaşır makineleri, fırınlarımız, bulaşık makinelerimiz, dairelerimiz, her şey var ama bir şey yok. Onlar gibi olamıyoruz. Ama onlarda hiçbir şey yok. Bizim önümüzde ahiret için her şeyleri var. Evet, İslam'dan sonra bu insanı görüyoruz. Acele çıkıp gidiyor. Acaba Ebu Derda'nın da mı durumu ötekiler gibi? Hani ticaretle uğraşıyordu. İslam dinine girdikten sonra bütün servetini ortağa verdi. Ortağı gider ticaret yapar, karı bölüşürlerdi. Kendisi de ilme çalışırdı, irfana çalışırdı. Yani maddi durumu da o kadar kötü olmamakla beraber acaba neden acele sabah namazından çıkıp eve koşuyor? Ve bir gün böyle çıktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hemen yakaladı. Ebu Derda, derdin mi var dedi. Neden namazdan sonra acele eve koşuyorsun? Giyecek elbisen mi yok? Bir sıkıntın mı var? Ben Allah'ın Resulüyüm, önderinizim, bana söyle. Deyince, anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ben istiyordum kimse duymasın. Bir endişem var, bir telaşım var. Onun için gidiyorum, biliyorum. Telaşın, endişen kaynağı nedir bana söyle Ebu Derda. Ya Resulallah, evimizin, avlumuzun, ufalar hayat der ya, avlumuzun, hayatımızın duvarları alçakçadır. Yani 2 metre falan. Evet, komşumuzun hurma ağacı var. Hurma ağacının dalı bizim evin avlusuna, hayatına doğru eğilmiş. Biliyorsun, hurma zamanı, hurmalar ağaçlarda kuruyor artık. gece esen rüzgar, gece esen rüzgar, evimizin avlusuna olmuş hurmaları düşürüyor. Sabah erken çocuğum kalktığında korkuyorum o haram hurmalardan yer, sonra bana hayırsız bir evlat olarak döndürülür. İşte bu endişeyle ya Resulallah eve erken koşuyorum çocuklar uyanmazdan. Avluyu süpürüyorum, hurmaları duvardan komşunun avlusuna atıyorum ki çocuklarımın gırtlağından haram bir lokma, haram bir kuru hurma dahi geçmesin. Allah Resulü Sübhanallah, Ebu Derda Sübhanallah. Evet, onu tasdik etmişti. Hurmalar komşunun. Nasıl oluyor bu? Dün neydi, bugün neydi? Yani sık sık o tabloya döneceğim. Dün yetimi heykelin putun önüne dikip de oklamaya çalışan bir zihniyet, bir eğitim, bir kültür, bir aile yapısı, bir millet devlet yapısından tevhid inancına geçtikten sonra yetimin başını nasıl okşayacağını soruyor. Tevhid inancına geçtikten sonra komşumun ağacından hurmalar avluma dökülür. Kızım Derda, oğlum Bilal yer, hayırsız evlat olur diye korkuyorum ya Resulallah. Evet, Resulullah Efendimiz onu tasdik etmişti. Nasıl tasdik etmişti? Ümmetimin hakimisin, ümmetin kadısısın sen. Göreceğiz şimdi, Resulullah bunu boşuna söylemez. Ve efendim, kendisi de, hanımı da fakih idiler, fakihe idiler. Yani açın bakın İslam tarihini, araştıranlar için söylüyorum. Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda nice kız çocukları yetiştirmiştir. Nice kadınlara ders vermiştir. Gerek Medine'de gerek Şam'da. Evet. Onun en yakın dostu kimdi biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz onu Selman-ı Farisi ile kardeş etmişti. Selman-ı Farisi bir insanın kardeşi olursa ve Resulullah Efendimiz onun kontrolünü Ebu Zer Gafari'ye vermişti. Kılık kırk yarıyor ikisi de. İki makasın ortasında Ebu Derda dost doğru imal ediliyor. Yani ameliyle, ilmiyle. Selman-ı Farisi ona bir gece misafir oluyor ve bakıyor ki Ebu Derda sabahlara kadar namaz kılacak, yat diyor. Gündüz oluyor, akşama kadar oruç tutacak. Oruç tutma diyor. Neden? Resulullah bizim için örnek. Ebu Derda, senin üzerinde nefsinin hakkı var, hanımının hakkı var, çocuklarının hakkı var. Hanımın hakkını da vereceksin, Allah'ın hakkını da vereceksin. Efendim, çoluk çocuğunun hakkını da vereceksin. Yani orucu yerli yerince tut, namazı da yerli yerince tut. Yat Ebu Derda, sabah ezanından önce kalk, teheccüd namazını kıl diyordu. Efendim, orucu 4 günde bir tut, haftada 2 gün pazartesi perşembe tut diye Selman-ı Farisi'ye çok itaat ederdi. Çünkü Resulullah Efendimiz Selman-ı Minni, Selman-ı Min Ehli Beyti demişti. Ve Ebu Zer radıyallahu anh onu böyle kıskaca almış, Ebu Derda'nın her hareketini takip ediyordu. Evet, hanımı fakihe, kendisi fakih, kızı ona göre. Efendim, soruya geçeceğim. Ama çok güzel bir kısası var. Onu isterseniz sonra anlatayım, soruyu sorayım. Kızı Zeynep veya Derda. İkisini birlikte söylüyorum, doğrusunu Allah bilir. Ama mesele o değil, isimleri değil. Dedim ya, Fatıma radıyallahu anhadan beraber büyüdüler. Kız büyümüş, gelin gidecek. Resulullah'ın evinde yetişmiş. Hazreti Fatıma da ders almış Hazreti Ayşelerden. Fakat Ebu Derda'nın kızına ceiz olarak vereceği bir şey yok. Kızım diyor, Resulullah'a git veda et. Niyeti de Resulullah belki bir şeyler verir. Resulullah Efendimiz'e geliyor. Resulullah Efendimiz maşallah gelin gideceksin diyor. Git Ayşe'den yanına bir şeyler versin. Ayşe'de bir şey yok, Hafıza'da bir şey yok, öbüründe bir şey yok, ötekisinde bir şey yok. Ve kızcağız boş çıkacak. Evde bir şey yok. Resulullah'ın ay olurdu evinde, ocak yanmazdı efendim, duman tütmezdi. Hani bizim dumanımız tütü de ne oldu işte, dumanlı Müslümanlar. Evet, kebap dumanı sayayım mı? Neyse, isot közlenmesi mözlenmesine girmiyoruz. Biz de dumanlılar böyle. Resulullah'ın evinde 30 gün olurdu, ocak yanmazdı. Ne yerdi? Taş bağlardı Resulullah karnına, kainatın fakrı sallallahu aleyhi ve sellem. Ben aç kalın falan demiyorum, Resulullah'ın emrettiği şükrü yerine getirelim diye bu mesajı veriyorum. Evet, hane-i saadetten boş çıkacaktı Zeynep. Resulullah o kadar üzgündü ki bir şeyler veremiyordu, o anda hazır bir şey yok. Kız da gelin gidecek. Resulullah Efendimiz terliyor, buram buram terliyor, terliyor, terini bir mendile siliyor böyle. Veya bir kutuya da deniliyor ama en mantıklısı bir neçek, bir mendile siliyor. Ve o mendili Resulullah Efendimiz alıyor, bunu hediye alıyor. Evet, Zeynep alıp geliyor ve evlerine öyle güzel bir koku, öyle güzel bir koku Resulullah'ın teri. Allah'ın Resulü hicap etmiş Zeynep'e bir şey veremediği için, öyle utancından terlemiş, işte o ter, Habibi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek teri. Ve o ter öylesine kokuyor ki millet o kokuyu koklamak için hediyelerle Ebu Derda'nın evine geliyorlar ve o kızın ceyizi onunla temin ediliyor efendim. Evet, Resulullah o kadar seviyordu bu sahabeyi ve ailesini. Resulullah aleyhissalatü vesselama bir gün geliyor diyor, ya Resulallah, zenginler dünyada da ahirette de iyiliği aldılar götürdüler. Namaz, oruç, zekatlarıyla, sadakalarıyla her şeyi kazanıyorlar. Evet, zenginler her şeyi yapabiliyorlar. Hem dünyayı hem ahireti kazandılar. Onlar hem namaz, hem oruç, hem de sadaka veriyorlar. Cenneti kazanıyorlar. Ya Resulallah, biz fakirler ne olacağız, biz fakirler? Tabi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu güzelce dinledikten sonra, yani zenginler hem dünyayı hem ahireti bize de söyleriz ya, hele olsun cennetin yedi kapısını açtırıyor mu açtırmıyor mu bir bak diyoruz. Hele bir olsun bak, eğer hatta bazısı dua ederken, ben şahit oldum Urfalı duası, şöyle diyor, ya Rabbi bana mal ver, eğer hakkını vermezsen bir daha benden geri al. Yani hoş bir dua. Hakikaten hakkını vermezsem geri al ama alırsa da perişan olursun. Resulullah diyor ki, Ebu Derda, bunu mu merak ediyorsun? Evet ya Resulallah, zenginler hem dünyayı hem ahireti kazandılar. Onlar hem namaz, hem oruç, hem sadaka, zekat veriyorlar. Fakat biz fakirler, fakir olduğumuz için sadaka veremiyoruz. Fakirin elinden tutamıyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama onlar gibi olamıyoruz. Onlara nasıl yetişelim ya Resulallah? Zenginler aldı gitti, dünyada da ahirette de. Resulullah Efendimiz diyor ki, sana bir şey söyleyeyim mi? Ebu Derda, yaz yanına. Evet, siz de yazın efendim. Gerçi yazmanıza lüzum yok, yapıyorsunuz aslında ama ne yaptığınızı bilin diye söylüyorum. Yaz diyor Ebu Derda, sana bir şey söyleyeyim mi? Onlara yetişmek, onları geçmek. Söyle ya Resulallah, sen onu yaptığında kavuşacağına ancak yapanlar kavuşur. Sana bir şey söyleyeceğim, onu yapacaksın. Ancak sana onu yapanlar kavuşur, başka kimse ona kavuşamaz. Söyleyeceğim şeyi iyi dinle. Yapmayanlar bundan bir ecir alamaz Ebu Derda. Söyle ya Resulallah, söyle de ben o insanları, salih zenginleri yakalayayım, hatta geçeyim. Çünkü Allah Resulü öyle diyor, yaptığında, bunu yaptığında kavuşacağın nimete ancak bunu yapanlar kavuşur, başkası kavuşamaz. Yapmayanlar bir şey alamaz. Söyle ya Resulallah. Evet, siz de bekliyorsunuz. Söyle bakalım, nedir bu? Efendim, her namaz sonrası, Resulullah Efendimiz diyor, Ebu Derda, her namaz sonrası, namaz kılıyorsunuz ya beş vakit, yapıyorsunuz aslında. Her namaz sonrası 33 defa Sübhanallah deyip tesbih çekeceksin. 33 defa Elhamdülillah deyip tesbih çekeceksin. 33 defa da Allahu Ekber deyip tesbih çekeceksin. Bunu yapmayanlar sana ulaşamaz Ebu Derda ve sen de o zenginleri geçersin. Evet, fakirler demek ki üzülmesinler. Zenginler dünyayı ahireti kazandılar deyip, tabi zengin olmak güzel bir şey, salih bir zengin olmak güzel bir şey, ihtiyacımız da var. Ama ona yetişmek istiyorsanız 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber tesbihi her namazdan sonra çekin. Resulullah Efendimiz diyor ki buna ancak yapanlar ulaşır, yapmayanlar bir şey alamaz. Tabi zenginler hem dünyaya hem ahireti kazananlar namaz, oruç, bir de bu tesbihi çekerlerse efendim onlar da füze olurlar, herhalde biz yetişemeyiz. Olsunlar, onlar daha önce gitsinler. Tabii Allah kolaylık versin. Evet, Müslüman güçlü olmalıdır diyoruz. Ve Ebu Derda radıyallahu teala bu cevabı aldıktan sonra bu 33 Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah zaten camilerimizde yapılıyor. Evde namaz kılırken yapıyoruz. Çok ecir aldığımızı, alacağımızı Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Evet, Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber Efendimizle bir ömür geçirdi. Bir ömür geçirdi. Nasıl diyeyim? Öylesine hadisler rivayet etti ki ben burada anlatmaya kalksam 5 program ona ayırmamız lazım. Çünkü çok hadisler rivayet etmiş. Yeri geldikçe söyleyeceğiz. Resulullah Efendimizle 9 yıl bir ömür geçirdi. Efendimizin katıldığı bütün savaşlara, bütün seferlere katıldı ve Peygamber Efendimizin aynen taklitini yapar, birkaç yabancı dil de bilirdi, bunu da söyledik. Efendimizin vefatından sonra daha çok ilme sarıldı, daha çok ilmi etrafına yaydı. Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde ila nihaye, yani ömrünü hep ilme, hep hadis rivayetine adamış bir insandı Ebu Derda radıyallahu teala. Evet, çok hadis rivayet etti dedik. Hadis rivayet ederken tebessüm ederdi. Hadis rivayet ederken, yani kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde böyle yüzü güler, asık suratla değil. Hani bazı insanlar bir hadis rivayet eder sanki seni copla dövüyor. Hadis sana söylüyor veya bir İslami meseleyi söylüyor. Suratı yıkık falan değil. Resulullah'ın talebesi hadis rivayet ederken tebessüm ederdi. Kendisine sorarlardı ya Ebu Derda, en üzüntülü anında bile hadis rivayet ederken tebessüm ediyorsun. Hikmeti nedir? Derdi ki ben dostlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle gördüm. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle gördüğüm için onun sünnetini size hatırlatmak için tebessüm ediyorum. Evet, birkaç yıl Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra Medine'de kaldı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın vefatında, zaten Hazreti Ebu Bekir döneminde biliyorsunuz bu Yemame savaşları olmuştu. Bu Müseylemetül Kezzab'la olan o savaşlara gitmişti. Birçok fetihlere katılmıştı söyleyeceğim. Özellikle Hazreti Ömer döneminde geldi Şam'a yerleşti. Yani Suriye'nin bugünkü başkenti ki Dımaşk değiller, Damaskus diyorlar. Ama doğrusu Şam'dır. Şam bu havalinin ismidir. Yani bu bölgelere Şam bölgesi denilirdi. Peygamber Efendimiz'in de duası vardır. Allah'ım Şam'ımızı bize mübarek kıl demişti. İşte Yemen'imizi bize bereketli kıl, Mekke'mizi bize, Medine'mizi böyle, Şam'ımızı böyle. Birisi demiş ki ya Resulallah Necef'e Necit'e de dua et. Resulullah oraya dua etmemiş. Hakikaten niye etmemiş? İşte Müseylemetül Kezzaplar çıktı, Haccacı zalimler çıktı, zalim oğlu zalimler çıktı. Tarih boyunca hatta bu sözü söylettiler. Dediler ki el-Irak küllü nifak. Yani Irak'tan birçok nifaklar çıktı. İşte Kerbela hadisesi falan. Ne bileyim, onlara girmiyorum. Resulullah Efendimiz Şam'a dua etmişti ve o da Şam'a geldi, yerleşti. Efendim sorumuzu bir daha soralım. Bu büyük insan Şam'a yerleşti ve orada orayı ilmin merkezi ilan etti. Gerçekten de öyleydi. İslam artık böyle kuzeye doğru açılmış, kuzey batıya doğru açılmış. Sadece kılıçla olmuyordu futuhat. Belki kılıç işin önünü açıyordu, zalimleri korkutuyordu. Ama kağıt kalem, ilim orada onu perçinliyordu. Hani şimdi siz iki demiri birbirine bağlamak için perçin yapmadan delik derseniz, yan yana geçseniz olmaz. İstediğiniz kadar emek verin ama o perçime böyle örsle çekici arasında bir vurdunuz mu onu perçinlersiniz, daha o demirden kolay kolay ayrılmaz. İşte Ebu Derda İslam'ı Şam'a perçinledi. Bakın kolay kolay gitmiyor. Neler geldi? Hafız Esatlar, fesatlar, bir takım insanlar geldi gitti neyse, ama Şam'dan ezanı kimse çıkaramadı. Şam'dan Hazreti Muhammed'in davasını kimse sökemedi. El an ilmin beşiğidir. Evet, Şam-ı Şerif'e yerleşti ve orayı ilmin merkezi yaptı. Efendim, kendisi ve hanımı Ümmü Derda. Kendisi Ebu Derda, hanımı Ümmü Derda. İkisi de hafız Kur'an'dı. Hafız Kur'an'dı, Kur'an-ı Azimşan'ın hafızlarıydılar. Ve hadis uzmanıydılar. Hanımı Şam'ın kızlarına ders veriyordu. Kendisi de Şam'ın delikanlılarına. Efendim, vefat ederken 2000 küsur talebesi başı ucunda hazırdı. 2000 küsur talebesi başı ucunda hazırdı diyor sahabi. Hanımına gelince evlerine sığmıyordu. Artık mescidin bir kısmını, Şam'daki mescidin bir kısmını kız çocukları için hanımı Derda tahsis etmişti. Hatta bir gün zenginin birisi onların böyle camilerini, mescitlerini, medreselerini seriyor. Güzel böyle kilimlerle, halılarla. Ümmü Derda kocasına itiraz ediyor. Benim eski hasırlarımı istiyorum. Hasırlarımın üzerinde Muhammedi bir neslin yetişmesini istiyorum. Halıları kaldırın, saraylara, başka yerlere serin demişti mübarek hanımı Ümmü Derda. Evet, o gün öyleydi onlar. Efendim, evin bir tarafı hanımlar, bir tarafı erkeklerle dolardı. Oğlu Bilal ve oğlu Yezid adında bir oğlu vardı. Bunlar da oğlan çocuklarıyla ilgilenir, cihat olursa giderler. İlim için babalarının dizlerinin dibinden ayrılmazlar. Kızları Derda ve Nesibe, beş evladı vardı. Zeynep Medine'de hani gelin olmuştu. Derda ve Nesibe adındaki kızları da çok meşhur kadınlardır, tabiinlerdendir biliyorsunuz. Mezarları da oradadır, Şam'dadır. Çok meşhurdur bunlar, tabiinlerdendi. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Ebu Zer radıyallahu anh, Ebu Derda ve ailesi için şöyle demiştir. Bu gökyüzünü senden daha alim birini gölgelemedi. Bu gökyüzü senden daha alim birini gölgelemedi. Bu yeryüzü senden daha alimini taşımadı Ebu Derda derdi. Hazreti Ebu Zer'in imzasını almış. Hazreti Ebu Zer biliyorsunuz kılık kırk yaran bir sahabe. Hazreti Ömer'in bile ürktüğü bir kişi. Ne diyor? Bu gökyüzü senden daha alim birini gölgelemedi. Bu yeryüzü de senden daha alim birini taşımadı ya Ebu Derda. Evet, bu minval üzere yaşardı Ebu Derda ve onun mübarek ailesi. Efendim, Hazreti Ömer Emirül Müminin radıyallahu anh denetlemeye çıkıyor devletini, topraklarını denetlemeye çıkıyor ve Şam'a geliyor. Şam'a geldiğinde efendim kölesi Yerfe meşhur. Yerfe'ye diyordu, filan yere gideceğiz, bak şimdi neler göreceğiz, filan yere gideceğiz, neler göreceğiz. Şam valisi Yezid bin Ebu Sufyan'ın evine gelindiğinde, Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid bu, Muaviye'nin oğlu Yezid değil, o zaman valiydi. Onun evine geliyordu Hazreti Ömer ve evine geldiğinde valiyi debdebe içinde buluyordu. Ve kölesine derhal ve eşyaları topla ve yak diyordu. Biz İslam'ı saraylar için saraylara getirmedik. Biz İslam'ı halka getirdik. Ve saraylardakiler de halk gibi yaşamalı demişti Hazreti Ömer. Halkı gibi yaşamayan idarecilere Allah buğz eder dedi Hazreti Ömer. Allah da Resulü de sevmez. İdareci odur ki halkı gibi yaşaya. Evet efendim, arz olunur. Nereye arz olunur? Arz olunur. Evet, Hazreti Ömer böyle diyordu. İdareci halkı gibi yaşaya. Yaşamadığı takdirde o zalimlerden olur, zulüm etmiş olur. İşte demiş, senin sarayın Firavun'un sarayı gibi. Ve Şam valisi Yezid bin Ebu Sufyan'ı görevden almıştı Hazreti Ömer. Arkasından birkaç eve daha gitmişti. Ebu Musa el-Eş'ari'yi de azarlamıştı Hazreti Ömer. Ve sonunda demişti ki Yerfe, haydi şimdi gerçek valinin yanına gidelim. Bunlar böyle etiketli valiler. Yani devletin atadığı vali diye söylüyordu o zaman. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Kimseye bir şey demiyoruz efendim. Evet, şimdi gerçek valinin kardeşime gidelim. Ve gidildi. Evine gidildi. Şam'ın dış mahallelerinde bir yerde oturuyorlar. Efendim, kilitsiz bir kapıdan içeriye girilir. Kilitsiz bir kapıdan içeriye girilir. Neleri var ki kilitleyecekler? Mütevazi bir sergi, hasır yaygılar, Ve içeriye girince Hazreti Ömer selamlaştı. Ebu Derda ile oturup kardeş gibi kucaklaştılar. Ve Hazreti Ömer evine baktı. Hanımının ders verdiği yere baktı. Döndü Ebu Derda'ya dedi. Ebu Derda, bu kadar da fazla canım. Sen hizmet ediyorsun, talebe okutuyorsun. Şam'da İslam'ı perçinliyorsun, İslam'ı ekiyorsun. Senin evine de çok az buluyorum bu sergiyi, bu bakımı. Biraz olsun deyince Ebu Derda döndü Hazreti Ömer'e. Ye emiril müminin, hatırlıyor musun? Neyi? Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün bizleri toplamıştı. Ve bize şöyle demedi mi? Ashabına, hatırlıyor musun ya Ömer? Hatırlat ki dedi. Oturuyorduk. Resulullah bize ne dedi? Kun fid dünya ke enneke garibun. Evet, ne çabuk unuttun bunu ya Ömer? Biz dünyayı ahirete sattık. Nasıl olsa bugün yarın gideceğiz değil mi ya Ömer? Yoksa sen de mi dünyaya? Deyince Hazreti Ömer bir daha hatırlat dedi bana onu ağlayarak. Resulullah buyurmadı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Kun fid dünya ke enneke garibun. Garip bir yolcuymuş gibi, misafirmiş gibi bu dünyada onun sözünü ne çabuk unuttuk kardeşim. Evet, biz dünyayı ahirete sattık. Nasıl olsa bugün yarın gideceğiz. Evet, ruhun şad olsun Ebu Derda. Siz dünyayı ahirete sattınız da ben düşünüyorum nefsime söylüyorum. Nefsi gibi olanlar da belki bana katılır. Ben de ahireti dünyaya sattım. Evet, ahireti dünyaya sattım. Nasıl sattım? Biliyorum öleceğim, biliyorum hesap var ama gene de vazgeçemiyorum. Dört elle sarılmış, sanki ebedi kalacakmış gibi. Ne bileyim ben işte. Evet, Ebu Derda, biz dünyayı ahirete sattık. Nasıl olsa bugün yarın gideceğiz değil mi kardeşim? Sabaha kadar o söyledi, o ağladı, o söyledi, o ağladı. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir talimatla onun o haline acıdı ve şöyle yazdırdı. Bedir gazilerine verilen maaştan Ebu Derda ve ailesine de verin. Bedir gazilerine Hazreti Ömer yüksek maaş veriyordu. Bedir'e katılana yüksek maaş bağlatıyordu Hazreti Ömer. Onlar öyleydi efendim. Şimdi bizde tabii yüksek maaş neye göre ayarlanıyor? Nokta nokta. Evet. Acaba hak ediyor mu herkes? Hak ediyor mu herkes, çalışanla çalışmayan diye sorsak? Evet, Hazreti Ömer, o onun hakkıdır, zira o gerçek olarak Şam'ın valisidir. O hizmet ediyor. O talebe yetiştiriyor, o insana yatırım yapıyor. Ona bu maaşı bağlayın diyordu Hazreti Ömer radıyallahu teala. Ve şimdi onu hep beraber izleyelim efendim. O alimdi dedik ve ilmi çok severdi. Resulullah Efendimiz'den aktardığı meseleleri dinleyelim ama sorumuzu bir daha soruyorum. İdi ümmetin hakimi, kadısıydı. Resulullah onu öyle tefsir etmişti. Ve şöyle diyor talebelerine, kim ilim öğrenmek için yola koyulursa, yani ilim öğrenmek için buradan bir başka yere gidiyorsunuz. İşte o ilim talebesi, o ilim talibine Allah Celle Celaluhu o kimseye cennet yollarını kolaylaştırır. İlim öğrenmek için yola koyuluyorsunuz. Allah Celle Celaluhu o kimseye cennet yollarını kolaylaştırır. Melekler o ilim talibinin, ilim talebesinin, ilim öğrenen kimselerden memnun olur. Kanatlarını yollarına serer ve o ilim talibini, talebesini kuşatırlar. Yerde ve gökte her şey, hatta sudaki balıklar bile o ilim öğrenmek isteyen talebenin affını Allah'tan niyaz ederler. Evet, yerde gökte her şey, hatta sudaki balıklar sırıya gidiyorsunuz, camiye namaza gidiyorsunuz ilim talep etmek için, bu hadisin mazharısınız. Evet, sıraya dedim. Mesela bir cemaate gidiyorsunuz, bir toplantıya gidiyorsunuz. Sıra diyeceğim çünkü başka şeyler söylemem doğru değil. Biz orada bir şeyler öğreneceğiz. Bunun için yola çıkarsanız evinizden Allah cennetin yollarını size kolaylaştırır. Melekler sizden memnun olur. Kanatlarını yollarınıza sererler, sizi kuşatırlar. Yerde gökte her şey, hatta sudaki balıklar bile o kimsenin affını niyaz ederler. Ve devam ediyor Ebu Derda. Ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Yani parlaklık bakımından. Üstünlüğü, ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisidirler. Peygamberler altın, gümüş miras bırakmazlar. Talebelerine diyor. Peygamberler altın, gümüş miras bırakmazlar. Bırakmadılar. Onların mirası ilimdir. Kim peygamberin mirası olan ilimden ne elde edebilirse etsin, o kadar yükselir. Evet, peygamberler demek ki altın gümüş biriktirmiyorlarmış. Peygamberler ne bırakıyorlarmış? Ümmetlerine ilim bırakıyorlarmış. Ve peygamberin mirası olan ilimden de ne elde ederseniz edin, o kadar yükselirsiniz diyor Ebu Derda radıyallahu teala an. Evet. Ve bu insanı takip ediyoruz, bu büyük insanı yine, sık sık böyle nasihatları aktardığı hadisleri sizlere aktaracağız. Evet, bu büyük insan, Ebu Derda radıyallahu teala, şöyle diyor bir konuşması, halkın hoşlanmadığı üç şey var. Evet, insanların hoşlanmadığı üç şey var ki ben onları çok seviyorum. Sübhanallah, bütün millet sevmiyor. Kendisi o üç şeyi seviyor. Ben severim diyor o üç şeyi. Halk fakirliği sevmez, ben fakirliği severim. Bir. Hakikaten fakirliği kimse sever mi? Kimse sevmez. Ama bu derde diyor ben seviyorum fakirliği. Biri fakirlik. İki hastalık. Sübhanallah. Üç. Ölümü kimse sevmez, ben ölümü çok seviyorum diyor Ebu Derda. Demek ki bir fakirlik, iki hastalık, üç ölüm. Fakirliği niye seviyorum dostlar? Oysa ki fakirlik beni mütevazi yapıyor, kibirden alıkoyuyor. Hastalığı niye seviyorum? Günahlarıma kefaret oluyor. Evet, Peygamber Efendimiz diyor ki, hiçbir mümin yoktur ki hastalanmasın. Ağacın kuru yaprağını döktüğü gibi o hasta